taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła ósma. To czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ostatnie szlify przyszłorocznego budżetu. Projekt po południu przyjmie rząd. Górnicy jadą do Warszawy, chcą protestować przed biurami poselskimi Polski 2050. Lato wraca na krótko. Dziś i jutro w większości kraju ponad 30 stopni. Projekt budżetu na przyszły rok ma przyjąć dziś rząd. Minister finansów kończy pracę nad szczegółami ustawy. Tak mówił wczoraj premier Donald Tusk przed wylotem do Mołdawii. W czwartek o 14 przyjmiemy projekt budżetu i wszystko, kawa na ławę, wszystko będzie jasne i czytelne. Stan finansów państwa był jednym z najważniejszych punktów Rady Gabinetowej z udziałem prezydenta, premiera i Rady Ministrów. Kancelaria prezydenta zarzuca rządzącym nadmierne zadłużanie państwa. Minister finansów odbiera zarzuty. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wymieniał problemy polskich finansów publicznych. Spadające wpływy do budżetu, wysokie wydatki pozabudżetowe, a także zachwianie równowagi między wydatkami i przychodami, czy też nadmierne zadłużenie. Można powiedzieć, że to są tacy cztery jeźdźcy apokalipsy. 1/3 środków na wydatki pochodzi z pożyczek. Nigdy nie było tak źle, jeżeli chodzi o budżet. Minister finansów Andrzej Domański odpowiedział, że rząd doprowadził do uszczelnienia luki VAT-owskiej, a dynamicznie rosnąca gospodarka przynosi wzrost wpływów do budżetu. Przychody podatkowe dynamicznie rosną. Dwucyfrowa dynamika, mocno widoczna, jeżeli chodzi o dochody z VAT-u. W deficycie tegorocznym ujęte długi, które PiS wyprowadzał poza budżet. W tegorocznym budżecie uwzględniono spłatę 35 miliardów złotych zadłużenia zaciągniętego przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla porównania to ponad połowa rocznych wydatków na program Rodzina 800+. Michał Makowski, Polskie Radio. Górnicy będą protestować przed biurami poselskimi partii Polska 2050 w Warszawie. Oburzył ich słowa ministry funduszy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w mediach społecznościowych zwróciła uwagę na zbyt wysokie wydatki na wynagrodzenia i przerost zatrudnienia w górnictwie. Relacja Artura Zupka. Górnicy są oburzeni wpisem minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Rafał Jedwabny z sierpnia 80 powiedział mi, że pieniądze obywateli nie idą na pensje dla pracowników, lecz na likwidację polskiego górnictwa. Wprawdzie my z budżetu państwa otrzymujemy środki, ale nie otrzymujemy tych środków na wynagrodzenia, tylko tak naprawdę na likwidację kopalń. Zapytałem kilku górników, jakie nastroje panują w zakładach pracy. Obawy są takie, że możemy stracić miejsca pracy. Ponoć już mamy w październiku nie dostać wypłaty. Nastroje są bardzo ciężkie w wszystkich spółkach Skarbu Państwa, nie? Bo nikt nie wie na czym stoi. W Warszawie może pojawić się nawet 500 górników. Jak udało mi się ustalić, autokary wyruszą spod wszystkich zakładów w regionie. Górników będą wspierać hutnicy i pracownicy branży energetycznej. Rośnie tragiczny bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Jest już 8 ofiar śmiertelnych. Władze stolicy donoszą o zniszczonych budynkach mieszkalnych. Wśród zabitych jest dziecko. Kilkunastu rannych cywilów, w tym dzieci, przebywa w szpitalach. Rosjanie wypuścili na ukraińską stolicę drony typu Shahid, hipersoniczne rakiety Kinjal i rakiety balistyczne Iskander. W kijowskiej dzielnicy Darnica zniszczona została część pięciopiętrowego bloku. Trwają tam prace poszukiwawczo-ratunkowe. Informacja, że tutaj jak minimum... Mamy informację, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Zawalamy. Wyjaśnia obecny na miejscu szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. Rakiety i drony dokonały zniszczeń jeszcze w co najmniej 20 lokacjach ukraińskiej stolicy. Ukraińcy w odpowiedzi na rosyjskie ataki uderzają w rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej. W nocy ukraińskie drony skutecznie atakowały rosyjskie rafinerie ropy naftowej w obwodzie samarskim i kraju krasnodarskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kilkaset osób z 44 krajów świata będzie się starać przełamać blokadę Strefy Gazy i dostarczyć tam pomoc humanitarną. Po raz pierwszy do akcji dołączają Polacy. Wylecieli do Barcelony. Stamtąd popłyną z lekami i żywnością do głodujących Palestyńczyków. Palestyna będzie wolna! Od Palmorza aż po Jordan! obserwujemy ludobójstwo streamowane na żywo. Po raz pierwszy w historii. Christian Kobluk. Brak reakcji na to, co się dzieje w Strefie Gazy, ale też nie zapominajmy o zachodnim brzegu Jordanu, byłby czymś niedopuszczalnym i dlatego delegacje z ponad 40 krajów zdecydowały się na humanitarną, pokojową, apolityczną misję, żeby dostarczyć potrzebną pomoc do Strefy Gazy, która jest głodzona przez państwo Izrael. Do tej pory organizowano blisko 40 misji, starających się przełamać blokadę Strefy Gazy. Pod koniec wakacji lato znów da o sobie znać. Do Polski dotarło gorące, zwrotnikowe powietrze. Na zachodzie i w centrum do 31, niewykluczone, że na termometrach zobaczymy 32 stopnie. Agnieszka Prasek z IMGW zapowiada, że upalnie będzie jeszcze jutro w centrum i na południowym wschodzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minut po godzinie 8:00. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. O ćwierćfinał Mistrzostw Świata w siatkówce kobiet Polki zagrają z Belgijkami. To w sobotę o 15:30 w Bangkoku. A wczoraj widmo porażki z Niemkami na zakończenie fazy grupowej zaglądało w oczy naszym siatkarkom kilkukrotnie. Ale ostatecznie... Miałeś już wszystko pod kontrolą, jak zawsze. Czasami dla nas taka presja jest lepsza. Byłam tak skupiona po prostu na meczu, że gdzieś tam odsunęłam swoje emocje i nie wiem, czy mówię teraz prawdę, ale myślę, że te emocje gdzieś tam były na drugim planie. To przebojowa Paulina Damaskę, która zakończyła mecz asem w tiebreaku. W nocy na kortach US Open mieliśmy dwie solidne niespodzianki. Z turniejem pożegnał się Kasper Rudd. Norwek, jak pamiętamy, grał w parze mixtowej z Igą Świątek w Nowym Jorku, ale w singlu dał się ograć numerowi 107 światowego rankingu, Belgowi Rafaelowi Kolinionowi. Za turniejową burtę wypadła również zmora Świątek, Łotyszka Jelena Ostapenko po porażce z Amerykanką Taylor Townsend. A dziś na kortach Flushing Meadows zapowiada się polski dzień. Po meczu pierwszej rundy na konferencji prasowej Iga Świątek w kilku słowach powiedziała o swojej wysokiej formie, którą prezentuje od kilku miesięcy. Na pewno po prostu wykorzystam to, że po prostu mogę się skoncentrować na pracy i iść po prostu taką właśnie dobrą ścieżką, jaką szłam od Rolanda Garrosa. Mówi Iga Świątek. Około godziny 17:30 czasu obowiązującego w Polsce powinien rozpocząć się jej pojedynek ze sklasyfikowaną na 66. miejscu Holenderką Susan Lammens. Będzie to pierwsze spotkanie pomiędzy tymi tenisistkami. Po godzinie 18:30 druga Polka Magdalena Fręch zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Peyton Stearns. Dotychczas w bezpośrednich starciach przeciwniczka naszej tenisistki wygrywała dwukrotnie. Trudne zadanie czekać będzie Kamila Majchrzaka. Zagra on piąty raz w karierze z rozstawionym z dziewiątką w Nowym Jorku Rosjaninem Karanem Khachanovem. Majchrzak wszystkie wcześniejsze pojedynki z Khachanovem przegrał ostatni raz podczas Wimbledonu. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. I jeszcze dwie ciekawostki piłkarskie. Bramkarz Karabachu Agdam Mateusz Kochalski zagra w Lidze Mistrzów UEFA. Wczoraj jego drużyna wyeliminowała Ferencvaros. A z Pucharem Anglii pożegnał się Manchester United po spektakularnej porażce z czwartoligowym Grimsby. Mecz zakończyły rzuty karne i wynik, uwaga, 13-12. Powrót letnich upałów na koniec wakacji, jak słyszeliśmy w serwisu. Gorące, zwrotnikowe powietrze dociera do kraju. Dziś pogodnie i bardzo ciepło, w większości regionów słonecznie, choć na zachodzie, na północnym zachodzie zachmurzy się i popada, a burze możliwe od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską po Pomorze Zachodnie. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby, umiarkowany, choć w centrum i na południu porywisty, a w czasie burz oraz nad morzem do 70, w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego i także ten pył z nad Sahary to w najbliższych dniach, już dziś od krańców północno-zachodnich, nie tylko pył, ale także upały, jak słyszymy, to gorące powietrze. To będzie oznaczało na termometrach 25 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 27, na wschodzie 29, a najwyższą temperaturę w centrum i na południu kraju nawet do 32 stopni Celsjusza. 9 minut po godzinie 8:00, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A już za chwilę rozmowa w Trójce. right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Marcin z Bochni pozdrawia. Oczywiście Trójka pięknie gra, można tak jechać. Zachęcamy do pozostania z nami. Jest 8:13. Rozmowa w Trójce. Michał Nogaś, dzień dobry, a dzisiaj w studiu Przemyśliwieckiej medioznawczyni, badaczka, autorka książek i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, Magdalena Bigaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali dziś w audycji porannej o higienie cyfrowej, czym jest i jak należy o nią zadbać, bo szkoła przed nami, ale to nie tylko z powodu szkoły. Ale wcześniej, pani Magdo, bym się chciał dowiedzieć, co się kryje pod tą nazwą, pod tym określeniem Cyfrowe Obywatelstwo. Cyfrowe obywatelstwo określa pewien nasz zestaw praw i postawy, która nam też powinna przyświecać, która charakteryzuje się świadomością, że w przestrzeni cyfrowej, w internecie funkcjonujemy na tych samych zasadach, co poza nią, to znaczy przyświecają nam tam takie same prawa, jakie mamy poza internetem. To się wydaje banalne, ale wcale obowiązki nie jest też oczywiste. Obowiązki również. Odpowiedzialność za słowo, odpowiedzialność za swoje czyny. Nasze czyny tam mogą normalnie kogoś zranić, mimo że są cyfrowe. Dlatego ja jestem też przeciwniczką określenia wirtualny, świat wirtualny, bo język tworzy rzeczywistość. I kiedy my mówimy wirtualny, to opozycją do wirtualnego jest jakie słowo? realny, prawda? No tak, wirtualny, realny. Więc nasz mózg bardzo szybko sobie klasyfikuje to, co widzi, słyszy, więc słyszy wirtualny, a wirtualna przemoc, czyli taka mniej ważna, prawda? Wirtualna krzywda, to nie taka naprawdę. To jest po prostu przestrzeń cyfrowa, w której my dzisiaj bardzo intensywnie funkcjonujemy, bo jeśli wielu z nas, nastolatków czy osób dorosłych spędza po 5 czy 12 nawet niektórych godzin w internecie, no to my dużą część swojego życia tam spędzamy i... Zdaje się, że dla niektórych w ogóle ten rzeczywisty świat jest tylko dodatkiem do tego, co wirtualne. Tak, więc my jesteśmy teraz społecznie na drodze do tego cyfrowego obywatelstwa, to znaczy do takiej sytuacji, żeby rzeczywiście i rozwiązania systemowe odzwierciedlały to, o czym mówię, ale też nasze postawy i zachowania. To się nie wydarzy szybko. W naszej rozmowie pewnie słuchacze będą myśleli, ale tak jednym zdaniem, jakieś takie magiczne zaklęcie, które zmieni tę sytuację, tu nie ma jednego zdania. Tak jak uczyliśmy się, czym jest zdrowa dieta, uczyliśmy się o szkodliwości biernego palenia, czy palenia w ogóle, czy alkoholu, to jesteśmy na drodze takiej społecznej edukacji teraz. No tak, i pewnie na tej drodze muszą być też ofiary. O tak. Każda rewolucja zjada własne dzieci, a ta akurat dosłownie zjada dzieci. Będziemy mówić, zapowiadałem to, o higienie cyfrowej. Bardzo ważne pojęcie, bardzo ważne zagadnienie. Być może zbyt mało się o tym mówi. Na pewno będziemy na antenie programu trzeciego więcej o tym informować, poszerzać świadomość i dostęp do wiedzy naszych słuchaczek i słuchaczy. Ale może teraz po kolei wykorzystajmy te kilkanaście minut na informacje i porady podstawowe. Higiena cyfrowa oznacza co? Zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem nowych technologii świata cyfrowego. Bo one szkodzą, tego jesteśmy pewni. Mogą przynosić korzyści, ale mogą też szkodzić. Bardzo często funkcjonuje takie błędne przekonanie, że nowe technologie, smartfon, internet są jak nóż. Czyli możesz z nim zrobić kanapkę albo kogoś zranić. To jest absolutnie nie do obronienia, dlatego że nowe technologie, smartfon nie są neutralnymi narzędziami. Nóż nie leży i nie woła do mnie, hej, zobacz, co za pomocą noża zrobili twoi znajomi. On sobie po prostu leży. Natomiast produkty i usługi cyfrowe, z których korzystamy w internecie, projektowane są w taki sposób, żebyśmy używali ich jak najdłużej. My tam płacimy, jeśli nie pieniędzmi, to swoją uwagą, bo patrząc oglądamy reklamy. Więc nie jest żadną tajemnicą Poliszynela, ani teorią spiskową, że te produkty są tak projektowane, żeby w cudzysłowie uzależniać. Sean Parker, były członek Rady Nadzorczej Facebooka, powiedział takie znamienne zdanie: wykorzystaliśmy słaby punkt ludzkiej psychiki, dajemy ci działeczkę dopaminę. I to są takie bardzo proste procesy w nas, to znaczy jeśli my pamiętamy, że coś jest przyjemne, to chcemy tego więcej. Stąd ta dopamina, która jest, wbrew może takiej powszechnej opinii, my nie sięgamy po telefon, żeby mieć dopamina. Odwrotnie, ten neuroprzekaźnik dużo wcześniej się uruchamia w nas i on powoduje chęć sięgnięcia, a potem to my dostajemy cały koktajl hormonów, prawda? I hormon stresu, i hormon szczęścia, i różne inne substancje się w nas też pojawiają w trakcie używania. Także tak, ze względu na ten uzależniający charakter, w cudzysłowie mówię uzależniający, to znaczy taki powodujący chęć sięgania kompulsywnego, my mamy tendencję do tracenia kontroli nad używaniem smartfona bez względu na wiek. To znaczy, mój mózg nie jest lepszy niż twój, parafrazując Kazika, i to dotyczy każdego. Natomiast oczywiście dzieci i młodzież, ponieważ są jeszcze w fazie dojrzewania, dorastania, nie mają jeszcze takiego poziomu samokontroli jak dorośli, no gorzej sobie z tym radzą i potrzebują naszej opieki. Ale to jest ważne, o czym pani w tej chwili mówi, i trzeba to podkreślić. Dzieci oczywiście i decyzje rodziców o zakupie, przekazaniu telefonu. No, znam bardzo wiele takich przypadków. Dzieci idą do szkoły, zaczynają wracać same. Rozwój technologii pozwala mamie, tacie, dziadkom na bezpośredni kontakt właśnie przy użyciu telefonu. Więc dobrze, wrócisz ze szkoły sama, sam, te kilkaset metrów, kilometr, ale miej przy sobie telefon, żebyśmy mogli się do ciebie dodzwonić, czy wysłać SMS, jak tam powrót do domu. Ale przecież to nie jest jedyny moment, w którym dziecko po ten telefon sięgnie. Kolejny przykład. Dorośli, na przykład używający telefonów w samochodzie na światłach, stojąc w korkach. Już nie mówię o wypadkach, o utracie orientacji w terenie, o byciu gdzieś poza. Też ogromne niebezpieczeństwo i dawanie złego przykładu dzieciom, które z nami podróżują. Ale jeszcze jeden istotny element przemilczany, że telefon stał się najbliższym przyjacielem bardzo wielu seniorów. Tak, to trzy pokoje. Zajrzeliśmy do trzech pokoi. Zaczynając od pierwszego. Tak, telefon jest narzędziem codziennego użytku i dlatego w rozmowie o nim nie możemy go pejoratywizować. Dlatego higiena cyfrowa mówi o tym, że to są zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem. To jest taka nasza cyfrowa dieta. Ale dieta też jest inna dla niemowlaka, dla seniora, inna dla osoby dorosłej, inna dla dziecka w fazie dorastania. I to samo jest z dietą cyfrową. Więc teraz też nie zapominajmy, musimy wyjść z baniek wielkich miast. Jest cała masa miejscowości wykluczonych komunikacyjnie, w których telefon pozwala dziecku wsiąść do autobusu typu parówka, która przejeżdża dwa razy dziennie przez wioskę i wiezie dziecko do szkoły. Dlatego ja jestem taką przeciwniczką bardzo nośnych i popularnych haseł, całkowity zakaz wnoszenia telefonu do szkoły, ponieważ on jest nie do wyegzekwowania, dlatego że wiele dzieci, które używa ten telefon jako narzędzie, oczywiście też go nadużywa, ale używa jako narzędzie, nie będzie miało co z nim zrobić przed szkołą, wrzuci go w krzaki, będzie nosiło w plecaku i będzie próbowało oszukiwać dorosłych. Dlatego my potrzebujemy więcej niż zakaz, potrzebujemy zasad używania telefonu. Szkoła powinna powiedzieć: rozumiem, że wniesiecie ten telefon, ale jeśli go wniesiecie, to natychmiast obowiązują was zasady u nas w szkole. Tam jest depozyt i telefon cały twój pobyt w szkole spędza w depozycie. W ten sposób pokazujemy, że rozumiemy, że to jest narzędzie, ale obowiązują zasady. I to samo powinno być w domu. To jest bardzo trudne, dlatego że ten telefon natychmiast będzie najciekawszą rzeczą, jaka należy do naszego dziecka. Więc ja rekomenduję... Tam jest najwięcej rzeczy, tak, prawda? Jeśli decydujemy się na to, żeby ten telefon dać stosunkowo wcześnie, na przykład w wieku, nie wiem, w czwartej, w piątej klasie, kiedy dziecko zaczyna samo wracać do domu, to powinien to być telefon bez dostępu do internetu. To znaczy on powinien służyć nam do kontaktu z dzieckiem. Oczywiście dzieciom się to nie będzie podobało. I też musicie się na to, drodzy państwo, przygotować. Bycie rodzicem bardzo często oznacza mierzenie się z dyskomfortem. Dziecko chce od nas bardzo wielu rzeczy. Chce słodycze o 22:00 i rozsądny rodzic mówi: nie, jest za późno. I to samo powinno dotyczyć używania telefonu. To znaczy musimy się uzbroić w to, że dziecko będzie mówiło, że niszczymy mu życie, że inni mają, że wszyscy mogą. Ale jeśli my jesteśmy przekonani, że najlepsze, co możemy dać swojemu dziecku, to jak najdłuższy ten czas rozwijania się bez dystraktora w postaci telefonu z dostępem do internetu, który kusi. My w badaniach Internet Dzieci widzimy, że w raporcie Internet Dzieci przedstawiliśmy wyniki badań bezpośrednio z urządzeń dzieci, które pokazują, że ponad połowa dzieci w wieku 7-12 lat korzysta z mediów społecznościowych, które są produktami dla starszych osób od 13 roku życia. Połowa tych, którzy mają smartfony i media społecznościowe, przed szkołą już siedzi na TikToku i YouTubie i natychmiast po szkole wraca. Czyli zaczyna dzień tak naprawdę od sprawdzenia, co tam dokładnie w sieci. Dokładnie. A problem polega na tym, że oczywiście to nie jest tak, że media społecznościowe są jednoznacznie złe, ale bardzo negatywnie wpływają na koncentrację. Są miejscem, w którym można obserwować przemoc. To budzi różne lęki, ale też uczy na przykład różnych przemocowych zachowań. Więc to jest trening społeczny, trening na bardzo dużej grupie w tej chwili społecznej, bezbronnej, w wieku 7-12 lat, do dekoncentracji. Ale pani mówi o tym, że rodzice powinni mieć świadomość, że jeżeli telefon, to bez dostępu do internetu, ale przecież wiemy doskonale, jak to działa. Można to zaobserwować właściwie w większości polskich domów. Jeżeli dziecko ma telefon, to znaczy, że czymś jest zajęte i rodzic może sobie na chwilę odpocząć od kontroli nad dzieckiem. Może zająć się sobą. Nie mówię, że pochwalam te wzorce, ale no, każdy zmęczony, wracający po pracy potrzebuje kwadransa odpoczynku. Jak dziecko weźmie do ręki telefon i się zajmie sobą, w cudzysłowie, albo nie, to można jest wziąć święty oddech. Spokój. Tak. To też trzeba znowu pamiętać o tej cyfrowej diecie. Ten telefon bez internetu pewnie będziemy w stanie utrzymać do jakiejś, nie wiem, do wieku 12 lat. To gratuluję, byłoby świetnie, gdyby tak było. Natomiast w przypadku nastolatków już wiadomo, że one w ten świat cyfrowy wchodzą. To nie jest tak, że dziecko zupełnie nie może mieć kontaktu ze światem cyfrowym, bo teraz część słuchaczy myśli sobie: moje dziecko będzie wykluczone. To jest zdanie, które bardzo często słyszę w swojej pracy. Więc towarzysko czy jak? Wykluczone, że inni mają, a ono tak, nie inni ma? Inni mają, ono nie ma, będzie się czuło gorsze. Po pierwsze, naszym zadaniem jest wsparcie dziecka i tłumaczenie mu. Jeśli dziecko widzi, dlaczego tak jest, znaczy widzi w nas, że my jesteśmy przekonani do tego, co robimy, to ono nam zaufa, bo wszystkie badania dotyczące rozwoju dziecka pokazują, że dziecko czuje się bezpiecznie, jeśli to rodzic ustawia granice. Dziecko wychowywane bez granic nie ma poczucia bezpieczeństwa. Więc ono nie będzie się zgadzało, ale będzie się czuło bezpiecznie. Natomiast możemy mu pokazywać świat cyfrowy, na przykład przykład sadzając go przy komputerze i wybierając grę adekwatną do jego wieku, co jest bardzo ważne, prawda? Czyli nie GTA i nie Fortnite'a dla malucha, ale na przykład, jeśli to jest siedmiolatek, może grać w Minecrafta. I w ten sposób dziecko ma z tym kontakt, może o tym porozmawiać z rówieśnikami, ale rzeczywiście będzie wykluczone na przykład z używania TikToka, który jest od 13 roku życia, na którym na TikToku, Instagramie czy na YouTubie, jak pokazuje wiele badań, funkcjonują tak zwane algorytmy traumy, czyli taki system serwowania treści, żeby przestraszyć użytkownika, żeby budzić jego lęki. Bo kiedy my się boimy w internecie, to nie chcemy stamtąd wychodzić, jesteśmy ciekawi, grzebiemy, chcemy dowiedzieć się więcej. Więc dziecko będzie wykluczone z tego, będzie wykluczone z ogromnej skali krzywdzenia seksualnego dzieci dzisiaj, wyłudzania od nich materiałów typu SISAM, czyli prezentujących krzywdzenie seksualne dzieci, szantażowania ich. Bardzo rośnie grupa dzieci w wieku 3-6 lat krzywdzonych w ten sposób. I to są dane międzynarodowych organizacji. Ale też są winni rodzice, dlatego że wielu reporterów też o tym pisało w tekstach. Rodzice nie mają zahamowań przed pokazywaniem twarzy dziecka w internecie. Tak, to jest cała kwestia sharingu, która ostatnio w debacie publicznej się pojawia. Ja zachęcam do zajrzenia na internetdzieci.pl. Tam w rozdziale drugim Konrad Ciesiołkiewicz opisuje skalę krzywdzenia seksualnego dzieci. I ja książkę Wychowanie przy ekranie skończyłam... To jest jedna z książek Magdy Bigaj. Tak, na początku 2023 roku. I czyli już po pandemii. Po pandemii, ale było przed wybuchem sztucznej inteligencji takiej dostępnej powszechnie do modyfikowania zdjęć. Dzisiaj zamiast całego rozdziału o tym, gdzie tłumaczę, dlaczego nie warto tego dziecka w sieci pokazywać, napisałabym jedno zdanie. Jeśli nie chcesz się zastanawiać, czy twoje dziecko nie zostało wmontowane w film pornograficzny, po prostu nie wrzucaj jego zdjęcia do sieci. I kropka. Znaczy dla mnie jako matki trójki dzieci, to jest argument absolutnie wystarczający. Nie chcę nigdy myśleć, czy przyłożyłam się do tego. Twórzmy albumy tradycyjne, zbierajmy te zdjęcia, ale nie wrzucajmy tego do sieci w otwartym dostępie tak naprawdę, bo to jest też bardzo ważne. Bo to jest jedno pytanie. Jakie dobro dziecka zabezpieczasz, zapewniasz, publikując informacje o nim w internecie? Jakie dobro dziecka stoi za tym? Bo moim zdaniem najczęściej stoi za tym nasza próżność, że będzie nam miło. Już nie mówię o influencerach, którzy zarabiają na dzieciach, ale mówię o tym, że o takiej zwykłej naszej rodzicielskiej aktywności. Chodzi o to, żeby nas połechtało, żeby były lajki, żeby były komentarze, jaka podobna do mamusi, śliczny jak tatuś i tak dalej. Składam teraz obietnicę i słuchaczki i słuchacze mogą mnie potem z niej rozliczyć, że na pewno będziemy wracali regularnie do spotkań z Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa i będziemy zachęcać do dbania o higienę cyfrową. Na koniec mamy jeszcze minutę. Pani Magdo, taka jedna porada. Na przykład jak sobie poradzić z tym, żeby nasz telefon co chwilę nie pikał. Wyłączyć powiadomienia, to też jest element higieny cyfrowej. Zdecydowanie. Wyłączamy wszystkie zbędne powiadomienia i staramy się nie nosić telefonu cały czas przy sobie. Czyli chowamy go sobie z zasięgu wzroku. Jeśli przy biurku, to w torebce. Jeśli w domu, to w jednym miejscu. A na higienacyfrowa.pl każdy może zrobić bezpłatny, anonimowy test higieny cyfrowej i już robiąc ten test, będziemy się dowiadywali, jakie zmiany warto wprowadzać. Powtórzmy miejsce, gdzie można to zrobić. www.higienacyfrowa.pl. I tam jest test bezpłatny? Test bezpłatny, anonimowy. Jakie na przykład są zadania do wykonania? Jedno. Pytania. Czy dezynfekujesz swój telefon raz dziennie? Ha! I teraz można pomyśleć, dlaczego, skąd takie pytanie? No bo się wszystko przykleja. Dokładnie. Tam jest masa bakterii, również kałowych, jak pokazują badania. O mamo, zrobiło się bardzo poważnie, ale to jest opowieść o naszych czasach, prawda? Tak, o, to prawda. O tym, z czego sobie nie zdajemy sprawy, bo z chęcią przyjmujemy ułatwienia, ale zawsze jest jakaś cena, którą trzeba zapłacić za to, że tak nam się teraz niby wygodnie żyje. To podajmy jeszcze na koniec te adresy. Higienacyfrowa.pl. Jeżeli chodzi o dzieci, to... internetdzieci.pl. I państwa strona? cyfroweobywatelstwo.pl. Więcej informacji właśnie tam w sieci. Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, badaczka sieci, na pewno do nas powróci. Dziś była gościnią Rozmowy w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co ty tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Ekspres DeLonghi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799 zł. Teraz za 1599. Taniej o 200 zł. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G55 5G 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. 8:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 8 osób straciło życie w nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Wśród zabitych i rannych są dzieci. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski pisze w internecie, że atakami na cywilów Rosja zrywa wysiłki dyplomatyczne na rzecz pokoju. Nocą na ukraińską stolicę spadły drony i rakiety, w tym balistyczne Iskandery. Przez całą noc strażacy przelewali wodą i sprawdzali pogorzelisko po pożarze fabryki zniczy w Tarnowie. Ogień wybuchł wczoraj po południu. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło ponad 200 strażaków z całej Małopolski. Teraz policjanci będą ustalać przyczyny. Ze względu na rozmiar pożaru i szkody śledztwo będzie też prowadziła prokuratura. Sinice pojawiły się w jeziorze Niegocin na Mazurach. Kąpiel jest zakazana. Sanepid ostrzega przed kontaktem z zanieczyszczoną wodą. Bakterie były już w lipcu powodem zakazu kąpieli w jeziorach Mikołajskim i Niegocin. Legenda, która wyprzedaje największe sale koncertowe w Czechach, a jednocześnie człowiek, którego życiowe wybory wciąż budzą kontrowersje. Do czeskich kin wchodzi dokument poświęcony Jaromirowi Nohawicy, bardowi znanemu także w Polsce. Nie mieliśmy scenariusza. Opowiadałem o wszystkim, co wydarzyło się w moim życiu i co interesowało twórców, wyjaśnił Nohawica. Do filmu przygotował premierowy utwór w nietypowej dla niego rapowej aranżacji. Więcej informacji w Trójce o 9:00. A w pogodzie dziś, no właśnie, pogodnie i bardzo ciepło, sporo słońca w większości regionów, choć na zachodzie i na północnym zachodzie będzie się chmurzyć, może padać. Burze przejdą od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską po Pomorze Zachodnie. Napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, te upalne dni przed nami. Dziś od 25 stopni nad samym morzem, 29 na wschodzie, nawet do 32. Dziś największy upał w centrum i na południu kraju. Żar leje się z nieba. Już za chwilę mniejsza gra, proszę być gotowym. 2 2 7 3. Dziś też zastanawiamy się, bo historia osobliwa pojawiła się u łosia, który powędrował z Polski przez Czechy do Austrii. Na jakie zawołanie reaguje łoś? Moim zdaniem raczej mezi, bo bliżej mu jest do bydła niż do drobiu. Do bydła. 2 2 7 3. Łoś reaguje na odgłosy krów. Nie wiem, czy bym się tak odważył, no ale dobrze. 2 2 7 3. W sprawie mniejszej gry i w sprawie propozycji, na jakie zawołanie reaguje łoś? Mam na imię Emil i tak z mojego doświadczenia, jako że mam żonę, myślę, że jej sposobem byłoby najłatwiej tego łosia zawołać. Emil, łosiu, chodź tutaj. I have succumbed to this. sweet melody. Come to my sweet melody. Well, you can help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the tree. And I feel useless, don't care what the truth is. You will be here come the day. Just do you hear me? Don't try to come near me. So tired, I sleep through the light. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody. I jeszcze w sprawie łosia państwa propozycje? Chciałbym powiedzieć, jak należy podchodzić do łosia. Łoś trożnie. Ach, to zawsze. Łoś trożność pomaga. No ale jak zawołać takiego łosia? To jest pytanie. To jest proste, to się woła tak. Łoś, łoś, łoś, łoś. Loko. Na dzień dobry, na 23 minuty przed godziną 9 w porannym zapraszamy do trójki. No to już mamy dwóch graczy, którzy zmierzą się w dzisiejszej mniejszej grze. Pan Stanisław z Żyrardowa, dzień dobry, kłaniam się. Ogólny szacunek i poważanie, panie redaktorze, witam trójkowiczów. Oraz pan Dariusz z Drogi, dzień dobry, panie Dariuszu. Gdzie ta droga, w jakim województwie? Dzień dobry, ta droga północna Mazowsza w tej chwili w okolice Dziedzicy Mławy. No to jedziemy wspólnie i zaczynamy już teraz. Przed nami? Mniejsza gra. Tak jest, mniejsza gra i Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Panowie czytają komiksy? Zdarzało się. Panie Stanisławie? Czytałem, panie Piotrze, czytałem w młodości, w latach szkolnych. Ostatnio jakoś tak zaniedbałem się w tym no temacie. No to dobrze. Panie Stanisławie, od pana zaczniemy. Trzeba odpowiedzieć na dwa pytania, albo przynajmniej o jedno więcej niż konkurent i wtedy decyduje zwycięzca, jakim utworem zakończymy dzisiejsze zapraszamy. Jeśli się nie uda, będzie remis, to przygotowaliśmy dogrywkę. No to uwaga, panie Staszku, jest pan gotowy? Jestem gotowy. Dzień czytania komiksów, więc zapytam o komiks. Tytus Romek i... Atomek! Bardzo dobrze. Panie Dariuszu, Kajko i... Kokos. No pewnie, prościzna. Mówiłem, że będzie łatwo, ale teraz trzeba będzie się wsłuchać. Panowie, uwaga, z jakiego filmu pochodzi ten fragment, panie Stanisławie? Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. Panie Stanisławie, co to za film? Co to za fragment? Z jakiego filmu? Mogę podpowiedzieć. Będę wdzięczny. Panie Darku, będę wdzięczny. Proszę bardzo. Chytra zagadka. Tak jest, uznajemy. Panie Stanisławie, na pana konto, czy na konto pana Dariusza liczymy ten punkt? Na pana Darka. Na pana Darka. Na pana Darka, ponieważ jestem też z Mazowsza, więc panie Darku, dla pana. Pamiętajmy, żeby się nawadnić, tym bardziej, że temperatura dziś ponad 30 stopni, upały, tak, żar leje się z nieba, to chytra zagadka. Panie Dariuszu, a ten fragment z jakiego filmu pochodzi? Niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Panie Dariuszu, kojarzy pan? Ja wiem, jakiś młody Joski, coś takiego. Panie Stanisławie, może pan się zrewanżować panu Dariuszowi, no? Brum, brum, brum, brum. Niech pan powie to samo. To samo, pan Włodyjowski, tak jest. Tak jest, pan Włodyjowski, ale nie, mówiłem tak jest, że to samo o hydrozagadkę chodziło. Również hydrozagadka. Ajajajajaj. Panie Dariuszu, no 2-1 wygrywa pan dzisiejszą mniejszą grę. Tak. I tak honorowo, pięknie pan się zachował. Jestem pełen podziwu. Należą się fanfary dla pana. Dziękuję. Panie Piotrze, szanowny, halo, halo. Tak jest, mogą sobie panowie pogratulować, oczywiście. Gratuluję, dziękuję. Gratuluję, panie. Panie Darku, gratuluję i mam do pana prośbę, czy pan mógłby wybrać w drodze wyjątku piosenkę zespołu Nazaret, którą ja wygrałem, ewentualnie gdybym wygrał. No to już panowie, się dogadali, super. No super. Jesteśmy za Mazowsza, panie Darku. Tak, jak najbardziej. Mamy umówioną piosenkę jeszcze poza anteną, panowie szczegóły dogadają, a jak znam pana Stanisława, to i umówią się też na ryby. Super, bardzo się cieszę. Mniejsza gra już dzisiaj na prawo. Panie Piotrze, pana też zapraszam na ryby. Nad Narew, tak. No i Olę Dobieczewską, naszą kochanką, kochaną przepraszam. Która odbiera dzisiaj telefony, tak jest. Tak bardzo jest. Serdecznie Olu, gratuluję, panie Dariuszu. Również. Wygrywa pan dziś i panu Staszkowi także dziękujemy. Dziękuję. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krilem A. A ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. To Błażej Król w audycji porannej. Zapraszamy do trójki. No tak, żeby nam rzecz jasna nie uciekło także, bo pamiętamy, że prócz tego dzisiejszego dnia, o czym mówiliśmy, dnia czytania publicznego nawet komiksów, także Dzień Lotnictwa. Państwo jak zawsze pamiętają. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj obchodzimy Dzień Lotnictwa. Dlatego chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pszczołom, wszystkim osom, naszym ulubionym muchom. Szczególne słowa kieruję zaś do komarów. Drogie komary, życzę wam tyle samo startów, co lądowań. Ach, się utarło, także jednak zaliczamy także i takie niemiłe. No, to też być może będzie dobry znak tego. Szukamy jakichś pozytywów, że kończy się lato, chociaż jeszcze upalnie, że nie będzie komarów. Oby, oby, bo przecież uprzykrzają życie. Jakby naprawdę styropianiem po szkle. Placebo na 11 minut przed godziną 9. Jaka piosenka zakończy dzisiejsze? Zapraszamy do trójki. Nagroda w mniejszej grze. Proszę się przekonać i zostać z nami. Dziś też mówiliśmy o tym w rozmowie w trójce po 8:00 o cyfrowej higienie. Dwie dwójki, 7 trójek. Ależ budujące. My mamy sporo dzieci, bo 6 i ustaliliśmy taką zasadę, że dzieci dostają telefon dopiero jak zaczynają liceum. Najstarszy syn ma 17 lat, drugi ma 15 i ostatnio zresztą powiedział, że jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że tak późno dostał telefon, bo większość jego kolegów i znajomych z osiedla, no po prostu właściwie nie ma z nimi żadnego kontaktu, bo wychodzą na podwórko i siedzą w telefonie, bo już taki mają nawyk. A on jeszcze potrafi cieszyć się zwykłymi rzeczami, po prostu pójść z kolegami na rower i tak nas to dotknęło, że on już to w tym wieku docenia. Fantastyczne. Dwie dwójki, 7 trójek. O tej higienie cyfrowej, także w podcastach trójki niezmiennie zachęcamy Państwa i do słuchania, i także do klikania. Za 10 minut 9. Często. Dziś o poranku pojawił się temat łosia, ale nie tylko. Także niecodzienna historia z Kanady poruszyła serca internautów na całym świecie. Państwa również. Przypomnę, mężczyzna przypadkowo wyrzucił obrączkę żony z resztkami jedzenia. Postanowił ruszyć niecodzienną misję ratunkową na wysypisku śmieci. Udało się. Znalazł obrączkę żony. Niedaleko szukać takich historii. Prosto z życia. Chciałam opowiedzieć historię o moim mężu, który będąc na balkonie niechcący zrzucił obrączkę, ponieważ się nią bawił i ta obrączka wylądowała 3 piętra niżej w krzakach. Wiadomo, poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Była noc, więc następnego dnia wrócił w to miejsce, a był to dom znajomych z panem z wykrywaczem metalu. Po dłuższych poszukiwaniach udało się odnaleźć tą obrączkę. Także troszkę analogiczna historia. Nikt nie wierzył, ale się udało. Niedowiarki. Dziś pytaliśmy, do czego jesteśmy zdolni, do jakich wyrzeczeń na przykład, do jakich poświęceń gotowi dla miłości. Są budujące historie, inspirujące i to nas bardzo cieszy. Za 6 minut od serwisu o 9. Jakby nie liczył, to utwór zamykający dzisiejsze wydanie Zapraszamy do Trójki. Utwór specjalnie wybrał pan Darek z Drogi, który zwyciężył w mniejszej grze w porozumieniu z panem Stanisławem. Bardzo dobrze. Elo. No to jeszcze kawałeczek. Jeszcze niecałe 2 minutki, proszę zrobić głośniej. Just leaving town. But I really want tonight to last forever.